Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim bir cuma günü 5 Şubat 2021 tarihinde yine Önce Sağlık programında 95.0 Açık Radyo'da birlikteyiz ve konuklarımızı Ayşegül tanıtacak. Bugün iki konuğumuz var. Bir konuğumuz 5 dakika bağlanacak. İkinci konuğumuz da program boyu bizimle olacak. Geçen haftadan hatırladığınız bir konuğumuz 5 dakika bağlanacak. Doktor Emrah Kırımlı. Aile hekimi, aşı uygulamalarını, aile hekimliğindeki durumu öğreneceğiz. Yani bir sahaya döneceğiz ilk önce. Hocam bizimki de ana haber bülteni gibi oldu. Muhabirimize döneceğiz, canlı yayına diyoruz. ve diğer konuğumuz da Profesör Doktor Naz Yeni. Hocam ben üniversitenin adını söylerken hep karıştırıyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi demek doğru oluyor mu? Herkese merhaba. Tam öyle olmadı. Bir değişik bir ismimiz var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Sonra da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Evet. Diye bir değişik isim oldu. Ondan nöroloji öğretim üyesi Profesör Doktor Naz Yeni. Aynı zamanda da Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Naz Yeni. Bize heybesi bayağı dolu geldi. Epilepsiyi ne kadar konuşmamız gerektiğini anladık. 7 Şubat'ta Dünya Epilepsi Günü bu arada. 5 Şubat'tayız. Hoş geldiniz. Hocam hemen Emrah'a dönelim mi acaba, Doktor Emrah Kırımlı'ya? Evet tabii. Her zamanki rutin 5 dakika nöbetçisi sevgili Emrah Kırımlı. Evet, hem onu çok fazla meşgul etmemek için hem de hemen hemen her hafta bizimle beraber olup aile hekimlerini, yani Türkiye'deki aşılamanın yürütüldüğü ana kaynakta neler olup bitiyor, işler nasıl gidiyor, onlar hakkında bilgi almak için sevgili Kırımlı'ya bağlanmak her zaman çok yararlı, çok da doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Evet Sayın Kırımlı, nasıl gidiyor aşılamalar? Merhabalar. Yani biz geçen hafta konuştuğumuzda daha iyi gidiyorduk. Böyle 200 bin aşı falan yapabiliyorduk. Sonra bu randevu ve işte aşıla programındaki bir takım teknik meseleler azaldı şeyimiz. Yani 80 bine falan düştük. Aslında biz 500 bin yapalım diye kendimizi öyle planlarken gelen kişi aşı yapamıyoruz. Randevu oluşturması lazım. Aynı gün de aşı yapılmıyor değil mi artık Emrah? Değişiklik aynı gün yapılmıyor. Evet. Yani geçen hafta olduğunda yani belim ağrıyor diye gelen kişiye ben şey yapabilmiştim, aşı yapabilmiştim ya da bana aşı çıktı mı diye sormaya gelene aşı yapabilmiştim ama bu hafta olmadı. Geçen hafta konuştuğumuzda ben 13 aşı yapmıştım bir birimde. Bugün işte 7 birim toplam 14 aşı yapabiliyoruz. Randevu alması gerekiyor insanların. Onların bir şey oluşturması gerekiyor. Aslında hani yaygın aşılama bireyin talebiyle değil de bizim organizasyonumuzla olması gereken bir şey. Öyle olmayınca çok düştü. Önümüzdeki hafta hani 65 yaşlar o aşılar kullanıma açılırsa biraz daha hızlanırız ama biz hala çok yavaş gidiyoruz diye gidiyoruz. Ya Ayşegül'ün söyleyecekleri vardır ama Emrah bir şey söyleyeceğim. Hani beterin beteri vardır diye bir söz var. Şimdi Fransa'daki aşı uygulamalarını bu korona günleri programı için biraz okumaya çalışıyorum. İki komik yaklaşım var Fransa'da. Bir tanesi cuma gününe kadar, daha doğrusu düne kadar, perşembe gününe kadar sağlık çalışanlarını nasıl aşılıyordu Fransızlar biliyor musunuz? 50 yaş üzerindeki sağlık çalışanları aşılanıyordu. Aşı hakkı vardı. Yani aynı birimde çalışıyorsunuz. 49 yaşındaki ve 51 yaşındaki iki hekim var. 49 yaşındakine aşı hakkı yoktu. Garip bir şey. Toplumdaki özellikle belirli yaş üzerindeki kesimin aşılanmasında da bir bilgilendirme formu var. Onu okuyup her sayfasında paraf atıp aşılanıyorsunuz. Kaç sayfa biliyor musun? 35 sayfa. Yani beterin beteri var demek istedim. Fransa'da böyle komik şeyler oluyor. Birçok ülke aslında. Yani. Evet. Biz bu hani teknolojik onama bile karşıyız. Yani bir aşı yasası çıksın. Hani bu onam işleri falan kalksın. Yani bu eğer toplum aşılanacaksa şeyi de görmeye başladık bizim. Ocak ayında, tüm Ocak ayında 28'ine kadar 11 izlem hastam oldu benim. Pozitif artı temaslı. Bugün 12 tane var. O da kıpırdanmaya başladı. Yani o korktuğumuz, yani Mart'ta falan gelecek diye korktuğumuz şey biraz daha erken geldi. Havalar da güzel. Herkes dışarılara da çıkıyor. Biraz daha hani bu mutasyonlu şeyleri de görmeye başladık. Yani o şey tehdit iyice görünür oldu bizim için. O yüzden de hızlıca en azından ileri yaştakileri aşılamak istiyoruz. İşte siz de söylemişsinizdir. Üçünde o faz 1-2 çalışmasının verileri de çıktı. 60 yaş üzerinde etkili olduğu da görünüyor. Biz aşıları yaptık. Başta biraz endişeleniyorduk. Hani bir yan etki falan olacak diye, hiç öyle bir şey de görmedik. Diğer arkadaşlarımız da görmedi. Sağdan arkadaşlarla da toplantılar yapıp konuşuyoruz. Hiçbir anafilaksi falan yani yaşamadık. Hazırlanmıştık da ona. O açıdan elimizde hızlanmıştı şeyi. Oturtmaya da başlamıştık yavaş yavaş düzeni tüm o zorluklara rağmen. Ama aşılayamıyoruz. Yani aşı randevu sayımıza göre geliyor. Ona göre her gün günlük aşı alıyoruz. Yani bizimki gibi şehir merkezlerinde kolay ama periferde aşı merkezine 30-40 kilometre olan arkadaşlar için tabii daha fazla zorluk. Böyle elinde aşısı olmadığı için randevusu olduğu halde geri dönenler de oldu. Bunlar hep problem. Tereddütler oluşturuyor. Zaten tereddütlü insanlar. Az olmayan bir kısmı. Hani gidiyor, bir daha onu kaçırmış oluyoruz. Kaçırılmış bir fırsat oluyor. Onların düzelmesi lazım yaygın aşılamayla. Bilemiyoruz tabii nasıl olacak. Bu başlangıçta 200 bin aşılamadan bahsettin eğer yanlış duymadıysam. Bu ne kadarlık bir süre içinde bu miktar aşı yapılıyordu? Gün içinde yaptı. Yani şeyi, yani günlük 250 bin aşı falan yapılıyordu o zaman. 300 bine yakın da aşı yapılmıştı geçen Perşembe Cuma günleri. Ve onun büyük çoğunluğu mesai saatleri içindeydi. Onlar da genelde bizde yapılıyor. Hastalarımız çok fazla hastaneye gitmek istemiyorlar. Evet. Kolay da değil. Yani bize gelmesi çok kolay. Yani bize gelip hani tekerlekli sandalyeyle gelen hasta için bile hani bir hastaneye gitse arabayı park edip aşı yapılacağı yere ulaşacağı kadar süre içinde biz aşısını yapıyoruz. Beklemesini bekletiyoruz ve gidiyor. Zaten başka onların kronik hastalıkları da oluyor. Bu bekleme süresinde onları konuşuyoruz. Hani o verimsiz de geçen bir zaman değil. Bizde yapılması lazım. Ama olmuyor nedense. Yani bu şeyler akıllı telefon istiyor bir kere o onam şeyi. Bizim yaşlarımızın akıllı telefonu olmayan çok var. İnternet olmayan, işte Urfa'dan arkadaşlarla konuştuk. Onlar hiç bilmiyor, oradaki hastaları hiç bilmiyor aşılamanın nasıl yapılacağını, randevu almanın nasıl yapılacağını. Türkiye'de zaten randevulu hasta bakma oranı %30'larda falan yani, normalde. Böyle bir oran varken, böyle bir kültür varken aşıya randevu zorunluluğu ve işte onam uygulaması zorunluluğunun getirilmesi bariyer oluşturuyor. Ve onun da etkisini gördük bu hafta ne yazık ki. Emrah, ben sana istatistik bilgisi vereyim. 28 Ocak 2020 tarihinde toplamda 1.697.000 kişi aşılanmış. 29 Ocak'a geldiğimizde bu sayı çok güzel artıyor. 1.928.351 kişi. Tam o tarihte değişiklik oluyor ya. 30 Ocak'a bakıyoruz, 1.960.000'e 60.000 aşılanıyor. Miktar ne kadar azaldı. Sonra 31 Ocak 1.986.000, sonra 1 Şubat 2.136.000. Bu pazartesi çok daha yüksek görmeliyiz 28 Ocak 29 Ocak'a göre, ama o yükseklik yok maalesef. Evet. 29 Ocak'ta bir karar alınıyor değil mi aşı? Randevu sistemi zorunluluğu mu getiriyor? Hayır. Evet. Yani aynı gün aşı olamıyorsunuz. İleri tarihe randevu alma zorunluluğu getiriliyor. Kişi başı aşı yapıldığı için. Bu arada benim annem de öyle oldu. Ben sağlık çalışanı olduğum için aynı gün aşılanabildim. Ama annem aynı gün aşılanamadığı için 2 gün sonra tekrar onu götürmem gerekti. Ve o 2 gün sonra aşılandı. Yani 2 kere hastaneye gitti. Sonuçta 2 kere hastanede COVID riskli bir ortamda bulundu. Bu da çok olumlu değil bence. Çünkü belli yaş üzerine COVID riskinden de koruyoruz ki varyantın varlığında. Yani pratik yönünü konuşuyoruz Sayın Doktor Kırımlı ile. Peki önerdiğiniz ya da sorumlu olduğunuz 70-75 yaş üzeri kesimdi geçen haftaki nedir? Ben uyarılara rağmen ya da sizin talebinize dikkat çekmenize rağmen hayır ben aşıyı kabul etmiyorum diyenler var mı? Onlar da bize gelmedikleri için çok bilemiyoruz. Tereddüt edenler oluyordu. Tereddütle gelenler oluyordu, soranlar oluyordu. Onların tereddütlerini giderme şansımız oldu ama şimdi tekrar hani talep üzerine olduğu için hiç aşı olmayacağım diyen zaten karşılaşamıyoruz biz. Şu anda. O onlarla karşılaşma fırsatımız olmuyor. Ama biz bu insanlarla başka şeyler üzerinden de karşılaşabiliriz. Bir ehliyetini değiştirmek için rapor almaya gelebilir. Gündelik akut bir sorunu olabilir. O esnada yani grip aşılarını, zatürre aşılarını falan öyle yapıyorduk biz. Geldiği zaman senin aşın zamanın geldi. Aşını yapalım diye. Hani oradaki o güven ilişkisini kullanıp o insanları yakalayabiliyorduk. Şimdi randevu işi onu kesti. Organize bir biçimde hastaları arama, yönlendirme gibi bir şey de olmadığı için tereddütü olan evinde kalabiliyor ve şeyden kaçabiliyor sistemden. Evet. Çok ama çok yüksek değil. Tereddüt yüksek. Ama kati karşıtlık çok yüksek değil yani. Bu aşısını yaptığımız kişilerin çocukları falan da ya ben aşı olmayacağım, karşıyım işte, verisi yok şu falan, ya çok da okuyor insanlar. Ama onlarla da konuşunca aa tamam siz diyorsanız yapalım'a şey geliyor dünya. Ekip çok önemli. Ekibin yaklaşımı çok önemli tabii. Evet, özellikle aile hekimlerinin. Bir de ben şunu düşündüm Emrah, keşke bir rozet falan yapılsa. Yapıldı mı o rozet? Yani ben COVID-19 aşısı oldum gibi bir şey takılsa. Yok. Hekimlere mi aşı? Evet, hekimlere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına öyle bir mesela mor bir rozet yapılsa, ben COVID aşımı oldum diye. Onu soruyorlar belki zaten da, siz oldunuz mu diye. Yani hiç sormasına da gerek kalmaz. İngiltere'de falan var ya şu aşımı oldum rozete. Böyle şey gibi. Rütbe gibi. Yani hiç öyle bir kamusal şey yok aslında. Hani kamu spotları falan da yok. Yani bu yaygın insanların izlediği televizyon kanalları falan var. Yani bizim hastalarımız, evde olanlar, o insanlar. Hani onlara söylense randevu al, 182 ara, işte çocuğun internetten randevu alsın, git aşını ol falan diye metot bilgisi verilse, o da yapılmıyor aslında. Evet. Yani maske için çok fazla kamu spotu var ama aşı için o kadar yok. Bunlar bir şey gibi duruyor yani, herhalde elimizdeki aşı az olduğu için, kısıtlı olduğu için öyle bir kriz mi yaratmak istemiyorlar. Ama şimdi işte 6,5 milyonluk paket açılınca belki daha hızlanırız. Haftaya, pazartesi itibaren 65 yaş üzeri mi başlıyor? Yani teorik olarak öyle olması lazım. 14 günü doluyor işte o gelen aşıların. Ama 70-75 yaş üstü açıldı mı Emre? Yani 70-75 yaş üstü. Ama zaten hani nüfusa baktığınız zaman zaten o 6,5 milyon aşıya ihtiyacı var orayı aşmak için. Tamam. Açmak için yani tam 65 yaş üstü nüfusa 10 milyon aşı gerekiyor. Yani o kadar 8 milyon kişi var 65 yaş üstü. 8-9 milyon kişi var. Onu karşılıyor. Herhalde onu beklediler. Bizim de ikinci dozlarımız var. Çok tane hani çok şey istiyorsunuz. Çok şey istiyorsunuz. Devletten çok şey bekliyorsunuz. İkinci dozumuzu yapalım da. Tamam. Emrah daha fazla konuşursak seni suça teşvik edecek bak Ayşegül. Emrah çok teşekkürler. Hiçbir şey yorum yapmıyorum. Çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi programlar dilerim. Görüşmek üzere tekrar. Hocam kusura bakmayın ama böyle sizi beklettik. Ama hani gerçekten alanda ne olduğunu öğrenmek her zaman ilginç ve yararlı oluyor diye düşünüyorum. Evet Ayşegül, hocayla. Benim için de iyi oldu. İlk sorumuz böyle klasik bir soru olsun. 7 Şubat'ta Dünya Epilepsi Günü. Dünyada kaç epilepsi hastası var? Türkiye'de kaç epilepsi hastası var? Çok sayıda mı diye soralım. Bir düzeltme yapayım. 8 Şubat olacak. Yani şöyle, 8 Şubat pazartesi. Her sene Şubat'ın ikinci pazartesi oluyor. Gün değişebiliyor tabii ki. Dünyada ne kadar epilepsi hastası var? Tabii rakam söylemek çok kolay değil. Fakat yapılan çalışmalar 100 kişiden birinin, çok kaba bir sayı bu ama, epilepsili, aktif epilepsi hastası olabileceğini düşündürüyor. Türkiye'de de 800 bin olabilir, belki daha fazla olabilir, 1 milyon olabilir. Bir şu anda halen epilepsi hastası olan birey olduğunu tahmin ediyoruz. Gerçek rakamı bilmek çok kolay değil tabii ki. Az da değil tabii. Tabii ki dünyanın gelişmiş ülkelerinde sayı biraz düşüyor. Afrika gibi, Orta Amerika gibi bazı ülkelerde artabiliyor. Orada sağlık altyapısıyla ilgili, enfeksiyon hastalıklarıyla ilişkili olan epilepsiler vesaire gibi sebeplerle artışlar olabiliyor. bu enfeksiyon hastalıklarıyla ilişkili epilepsiler dediniz. Bunu biraz açmanız mümkün mü hocam? Evet, çok ilginç bir çalışma vardı. Orta Amerika ülkeyi hatırlamıyorum. Fakat burada epilepsi prevalansı beklenenin çok üstünde çıkmıştı. Yıllar önce yapılan bir çalışmada. Sistiserkozis. Nörosistiserkozis. Buna bağlı ortaya çıkan bu yüksek rakam onunla mücadeleyle düşürmeye çalışmışlardı. Onunla ilişkili epilepsi. Bunun dışında da mesela Türkiye'de benim de aktif takip ettim. Tüberkülomlu hastalar var. Tüberküloz ve milyar tüberküloz geçirebiliyor. Tüberkülomlar kronik epilepsiye neden oluyor ve tümden kaybolmuyorlar gerçekten. Hep orada kalıyorlar. Bunun dışında da işte ensefalitler, menenjitler, yeni doğan sepsisler vesaire hepsi tabii ki kronik epilepsinin sebebi olabiliyor. Ama başka nedenleri de var sadece. Tabii ki. Gayet tabii ki. Yani biz tabii önlenebilir sebepleri ortadan kaldırabilirsek azaltabiliyoruz. Ama hepsi bugün için önlenebilir değil elbette. Yani sebebi bilmediğimiz genetik faktörler, beyin tümörleri, ileri yaşta beyin damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer, hepsi bunların epilepsi için riskler oluyor. Diğer taraftan neredeyse yarısında da sebebi bugün için bulamıyoruz. Evet, neyse Ayşegül'ün soruları olacaktır. Sabırsızlığımı lütfen hoş görün ama yaş gruplarıyla ilgili bir şey soracağım. Küçük yaşta görülen bir tablo mudur? Yoksa küçük yaşlarda da ortaya çıkar ama fark edilmez ileri yaşlara mı sarkar? Evet, bu da grubuna göre dağılımından bahsettiniz. Bu da önemli. Hep klasik bilgi hayatın ilk 20 yılında en çok görülür şeklindeydi. Sonraki yaşlarda da görülüyordu ama daha düşük bir oran, daha sabit bir gidişti. Fakat sonra yapılan birkaç çalışma gösterdi ki 60-65 yaş sonrasında çocukluktakinden de daha fazla bir risk artışı oluyor. Yani iki tane böyle şey var, peak değeri var. Bir ilk 20 yaş, bir de 60 üstü yaş. Peki, sözü Ayşegül'e bırakayım abi. Susayım. Şimdi bu kadar akademik düzeyden sonra benim sorum birazcık farklı gelebilir. Bu cinci hocalar niye bu kadar epilepsiye meraklı? Evet. Böyle bir şey mi var Ayşegül? Evet, cinci hocalar cin girmiş içine, bir infertiliteye meraklılar, bir de buna meraklılar. Evet, epilepsi. Yani ben onun tabii cevabını bilmiyorum ama çok eski bir hastalık. Yani insanlık var olduğundan beri fark edilmiş bir hastalık ve çok da çarpıcı bir şey aslında. Şöyle düşünün, avcı toplayıcısınız, hum hum hum yürüyorsunuz ve bir anda yanınızdaki yürüyen kişi düşüyor. Ölmüş kadar kötü oluyor, kasılıyor, ağzından köpük geliyor, tümüyle komatöz bir duruma geçiyor, bir saat falan. Sonra kalkıyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Şimdi o yıllarda, o zaman diliminde bunu nasıl açıklarsınız? Başka hani cinler, periler dışında başka bir açıklama, doğaüstü açıklanabilir ancak. Ta ki Hipokrat ilk defa bunun gerçek diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğunu söylüyor. Ama herhalde toplumsal bellekte o kadar kalıcı bir şekilde doğaüstü olduğu düşünülmüş ki hala çok yaygın gerçekten. Yani Ayşegül, avcı toplumdan yerleşik topluma dönüşüm döneminden kalan bir algı Türk toplumunda hala bugün de devam ediyor mu demek istiyorsun? Ediyor. Dünyada da, sadece Türk demeyelim. Gerçekten haksızlık etmiş oluruz. Dünyada da böyle. Sadece Türkiye değil. Öyle mi? Yani bir de din, egzorsist filmi gibi bir şey. Tabii evet. Hollywood filmlerinde bile hep böyle küçük böyle epilepsi ile ilişkili bu tür böyle hani korku fantazi filmlerde görürsünüz, evet, bir takım ipuçları. Evet. Evet Ayşegül. Sonra COVID'e nasıl bağlayacağım merak ediyorum. COVID'e en son gelirim diye düşündüm. Tabii hani bu espriyle anlattığımız bir konu aslında stigmatizasyona neden oluyor. Yani bu hastalar damgalanıyorlar. Epilepsiyle Savaş Derneği'nin de sanıyorum 5. yılı olması itibariyle çok önemli çalışmalar yaptı. Bu stigmatizasyonu, damgalamayı da kırıcı. Hastalar nasıl damgalamalarla maruz kalıyorlar, epilepsi hastaları? Tabii bundan sonra belki müzik arasından sonra mı sorarız bilmiyorum. Bunu nasıl biz özellikle bilim insanları yenmek için metotlar bulacağız? Bulaşıcı hastalık falan diye düşünen oluyordur belki. Var var tabii, farkındalık araştırması var. Oradaki verilere göre bulaşıcı hastalık olduğunu düşünenler %8'miş son veriler böyle. Önceki oranlar %8 iken şimdi %6'ya düşmüş. Biraz düşme var ama bulaşıcı olduğunu düşünenler de var. Evet, hastalar hastalıklarını saklıyorlar. Hep dikkati çeken şey şu: mesela tansiyonunuz var veya da kanser oldunuz. İnsanlar bunu paylaşıyorlar, hatta bunu yenebilirlerse kitaplarını yazıyorlar, medyaya koyuyorlar, hiç saklamıyorlar. Ama epilepsili bireyler hemen daima bulundukları sosyal ortamlarda bu hastalığı saklıyorlar. Çoğu zaman akrabalar bile aile içi dışında hastalık hakkında bilgi sahibi olmuyor. Çünkü dışlanmaktan korkuyorlar, endişeleniyorlar. İşe girerken saklama eğiliminde oluyorlar. Çünkü bu bir dezavantaj haline geliyor. Daha az iş bulabiliyorlar. Daha az evlenebiliyorlar. Sosyal dışlanmışlık, yalnızlık daha sık başlarına geliyor. Pek çok başka kronik soruna göre kıyasladığımızda. Evet, insanlar bu ön yargıları yıkabilmek istiyorlar ama bireysel olarak bir şey yapamıyorlar. Biz bilim insanları olarak ne yapabiliriz bilemiyorum. Bu çok sosyal bir konu. Biz tam etkin tedaviler belki bularak, hastaların tamamını etkin bir şekilde tedavi ederek bunu yenebiliriz. Ama geri kalan kısmı daha çok sosyal bir sorun. Bunu hep birlikte yapacağız. Yani toplumla hep birlikte yapacağız. Medyada işin bir ayağı, psikologlar da, sosyologlar da işin bir ayağı belki olacak. Toplum bilimciler hep birlikte hastalığın diğer hastalıklardan farklı olmadığını, nöbet sırasında neler yapmamız gerektiğini, neler yapmamamız gerektiğini bilmemizin yeterli olacağını anlatmaya çalışacağız. Bol bol anlatacağız ve bu şeyleri, ön yargıları kırmaya çalışacağız. Çok haklısınız hocam. Hem yapılacak çok iş var, uzun soluklu, uzun çalışmalar gerekiyor ve derneğinizde bu konuda herhalde çabaları olacaktır. Biz bu program sürecinde Ayşegül de belirtti, müzik arası veriyoruz. Sizin için seçtiğiniz parçalar var. Bugün ilk parçayı biraz da son günlerde yaşanan bu Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri ve öğrencilerin yaşadıkları ve oradaki bir sahneden "ey başına başını kaldırma" sözünden hareketle aslında Ayşegül'le bunu konuşalım. Belki de bu başı yukarıya kaldırmanın psikiyatrik olarak anlamı nedir ya da başı eğmek ne demektir? Bunu bir Sayın Şahika Yüksel'le görüşmemizde belki yarar var. Ortopedistle de görüşebiliriz hocam. Başı çok öne eğersek omurga sorunu çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Bir konjenital omurga sorunu olanlar. Peki uzatmayalım ve sözü Ruhi Su'ya bırakalım, başın öne eğilmesin. Başının öne eğilmesin Ruhi Su dedim ama Ruhi Su Korosu'ndan dinledik. 5 Şubat 2021 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Evet Ayşegül, söz sende. Profesör Doktor Seher Naz Yeni ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Tabii pandemi sürecindeyiz bir de. Pandemide epilepsi hastaları nasıl etkilendiler bu süreçten? Yani şükürler olsun ki çok kötü etkilenmediler. Enfeksiyon hastalıkları, ateş yükselmesi epilepsi nöbetlerini arttırır. Hele epilepsili bireyin dirençli bir epilepsisi varsa, çok iyi kontrollü değilse daha da kötü duruma düşebilir. Ama COVID sırasında neyse ki bu durum çok da gerçekleşmedi. Bir grup hastada nöbet artışları gözlesek de çok baş edilemez nöbet artışları yaşanmadı. Elde edilen veriler çok olumsuz olmadı düşündürüyor. Bu iyi haber. İlaçlarla etkileşim açısından kaygılar duymuştuk. Bazı COVID ilaçları, epilepsi ilaçlarının bazılarıyla etkileşime girebilir diye. Bu da özellikle son dönem favipiravirle sorun değil. En çok o kullanılıyor şimdi ve etkileşimi yok. Bu da keyifli oldu. Başlangıçta o kaygılarımız da bu şekilde bertaraf edilmiş oldu. Diğer taraftan hizmet alımlarında tabii ki sorunlar oldu. Yani kronik epilepsi düzenli doktora gitmesi gerekiyor. Ama hastanelerde, özellikle COVID hastanesi olan hastanelerde poliklinik sayıları azaldı. Azalınca sağlık hizmeti almakta zorlandılar. Birçok yerde epilepsi cerrahisi uygulamaları sekteye uğradı. Çünkü pek çok servis, pek çok uygulama COVID için hazırlanınca doğal işleyiş, normal işleyiş birazcık daha acil hastalara ayrıldı. Elektif işler biraz ertelendi. Bir yıl kadar hastalar epilepsi cerrahisi açısından sıkıntı yaşadılar. Doğru, yeterli hizmet alamadılar. İlaca erişimde çok sorun yaşamadıklarını düşünüyorum. Orada çok fazla sorun olmadı gibi görünüyor. Epilepsi cerrahisi nedir hocam? Evet, biz maalesef bütün epilepsileri tedavi edemiyoruz. Yaklaşık %30 gibi bir oranı ilaca rağmen, pek çok ilaca rağmen, çoklu doza, yüksek dozlara rağmen nöbet geçirmeye devam ediyorlar ve bir kısmının gerçekten yaşamı bu nöbetler nedeniyle de bir hayli sıkıntılı, kısıtlanmış ve hayatı tehdit eden durumda oluyor. Bu insanların bir kısmını, hepsinde değil, epileptik odağı tespit edebildiysek ve de bu odak cerrahi olarak çıkarılmak için uyumlu bir kortikal alansa, bu bölgenin rezeksiyonu başarılı bir şekilde epilepsiyi tedavi edebiliyor. Tamamen kür bile olabiliyor, tamamen iyileşmeleri bile mümkün. O kadar olmasa bile en azından nöbetler kontrol altına girebiliyor artık ilaçla. Bu da bu dirençli grubun yaklaşık 1/4 gibi bir grubunda yapılabilen bir uygulama. Aslına bakarsanız çok büyük bir rakam ediyor yine de. Bütün bu ihtiyaç duyan, yani epilepsi cerrahisini hak eden bütün hastalar yeterince zamanında bu hizmeti alamıyorlar. Dünyada da var bu yetersizlik, Türkiye'de de var. Böyle krizler döneminde daha da işler zorlaşıyor tabii ki. Cerrahi konuştuğumuzda artık... Medikal tedaviyi de düşünmemiz lazım. Yıllar içinde siz kendi asistanlığınızdan baktığınız zaman nasıl gelişmeler yaşandı epilepsi ilaçları konusunda bugüne gelindiğinde? Evet. Hiçbir değişiklik yok mu? Yoksa çok değişiklik oldu diyebilir misiniz? Epilepside çok değişiklikler oluyor gerçekten. Anlayışımızda çok değişiklikler oluyor ama bence tedavi konusunda asistanlığıma göre yine çok değişiklik oldu tabii ki, ama sanki şu dönem birazcık daha durağan gibi. Bir sürü mesela multiple sklerozda falan bir sürü ilaçlar duyuyoruz, böyle immün modülatörler falan. Ama epilepsi de o anlamda böyle bir paradigma değişimi gibi falan, böyle büyük değişimler olmuyor. Ama elbette yani benim asistanlığıma göre daha fazla ilacımız var, daha farklı etki mekanizmaları olan ilaçlar var, daha kullanımı kullanışlı olan epilepsi ilaçları var. Ama son noktada o 1/3'lük %30'luk dirençli epilepsi, o rakam değişmiyor. O rakam o sabit kalıyor. Değişen zaman diliminde yapılan bütün çalışmalarda o rakamda çok büyük bir değişim göremedik. Bu da demek ki tedavide öyle büyük sıçramalar henüz olamadı anlamına geliyor. Peki zaman içinde bu tedaviler ve bütün bu yaklaşımlardaki tanıda olsun, tedavide kesin mutlak tedavi olmasa bile yine de olumlu sonuçlar alınıyor. Görülme sıklığında bir azalma oluyor mu zaman içinde? Epilepsinin görülme sıklığı mı? İşte bu gelişmekte olan, gelişmiş endüstrileşmiş ülkelerde evet daha az görülüyor. Bu da daha çok işte önlenebilir sebepleri kontrol altına alabilirsiniz. Kafa travmasını azaltabilirsek, trafik kazaları, iş kazaları, epilepsi, onunla ilişkili epilepsi azalacaktır. Yeni doğan çocukluk çağının engellenebilir hastalıkları, hipoksiler, perinatal doğum etrafında olan ciddiler, o dönemin enfeksiyon hastalıkları, bunları kontrol altına almak, etkin aşılama ve bununla ilişkili gelişebilecek santral sinir sistemi hastalıkları, bunlar da engellenebilir olanlar ve ciddi bir oran, yani hayatın ilk 20 yılı en çok epilepsinin görüldüğü dönemse, bu dönemdeki bir sürü şeyi iyi kontrol ettiğimiz zaman, çocuk sağlığında ilerleme kaydettiğimiz zaman bu döneme ait epilepsileri azaltacağız. Ama diğer taraftan ömür uzuyor. Evet. Yaşlılık artıyor, o dönemin epilepsisi artıyor, o biliyor galiba. Yani çocuğu iyileştirirken yaşlılarımız sağlıkla yaşlanmıyoruz maalesef. O da işte evet, uzun ömrün bedelleri herhalde. Ayşegül, var mı sorun? Var. Tabii hem farkındalığı konuştuk, hem tedavileri konuştuk, hem tedaviye erişimi konuştuk. Bunların her biri aslında sosyal boyutları olan da konulardı. Türk Epilepsi Derneği'ni, Epilepsiyle Savaş Derneği'ni görüyoruz. Böyle bir STK'ya neden gereksinim duyuldu ve de yıllar içinde böyle bir STK'nın, sivil toplum kuruluşunun varlığının bu konularda gelişmeye neden olduğunu gördünüz mü? Sizin başkanı olarak görüşleriniz nasıl bu konuda? Evet, teşekkürler derneğimiz adına. Derneğimiz 1973 yılında kurulması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesi içerisinde lokal bir dernek olarak sıra zaman içerisinde tüm Türkiye'yi kapsayan bir dernek haline gelmiş. Giderek de sağlam bir yapıya kavuştu. Dernek merkezimiz var Maslak'ta. 1909 yılında da Dünya Epilepsi Ligi kuruluyor. International League Against Epilepsy ve Türk Epilepsi Savaş Derneği pek çok ülkenin derneği gibi buraya afiliye bir dernek. Onun bir parçasıyız, chapter'ız. Bunlar tabii hastalığı anlamak adına çok değerli. Temel hedeflerimizden bir tanesi tabii ki meslektaşlarımızın eğitimi. Epilepsi alanında eğitim. Bu anlamda da çok burslar veriyoruz gerçekten. Hem uluslararası bir takım etkinliklere katılabilme bursları, genç uzmanlarımızın eğitiminin, böylece epilepsi alanında yapılacak çalışma ve araştırmaları yürütecek o genç insanların eğitimi. Kongreler ve toplantılar aracılığıyla tabii ki meslektaşlarımızın yaygın bir şekilde epilepsi hizmetinde daha etkin rol alabilmelerini sağlamak. Endüstriyle ilişkilerimiz, epilepsi ilaçlarının geliştirilmesiyle ilgili, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bu anlamdaki etkinliklerimiz. Yani şimdi tıbbi yönü böyle, çok yönlü ve çok yoğun çalışan bir dernek gerçekten. Yıllar içerisinde de etkinliği giderek artıyor. Ama diğer taraftan geçmiş yıllarda çok fazla üzerinde durmadığımız hasta hakları konusunda artık daha fazla ele alıyoruz. Bu konuda da birazcık söz söylemeye çalışıyoruz. İki tane gündemimizdeki temel konu var. Bir tanesi epilepsi hastalarının ehliyet alma hakkı. Bununla ciddi bir mücadelemiz var. Belki de bir şeyler olabilir bu yıl. Bir umudumuz var şu anda. İkincisi de epilepsi hastanın çalışma hayatındaki hakları. Nöbetleri tamamen kontroldeki hastalar iş hayatında bir şeyler yapabiliyorlar. Fakat nöbetleri dirençli hastaların bir kısmı zaten çalışamayacak, ağır özürlü, ama bir kısmı ara form var. Bunlar ne özürlülük puanı alabiliyorlar, %40 gibi bir puan alamıyorlar. Çünkü epilepsileri o kadar ağır değil. Ama ayda bir tane bile bir nöbet bir işverenin o kişiyi işe almasına ve işi sürdürmesine olanak tanımıyor. Bu insanlar hakikaten çok zor durumdalar ve şu anki ana misyonlarımızdan biri bu insanlara değebilmek. Bunun için de mücadele ediyoruz. Ve evet, hukukçularla STK hocam herhalde. Evet. Hukukçularla değil mi bu mücadele davalarıyla? Tabii, Türk Nöroloji Derneği ile de tabii ki bağlantımız var ve orada hukukçumuz da var. Onların da desteğini almaya çalışıyoruz. Tabii birlikteyiz. Peki, bu önemli bilgilerden sonra hocam sizi yine biraz dinlendirelim isterseniz bir parça daha. Peggy Lee'den gelecek bir kez parça, ismi Spinning Wheel. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Peggy Lee'den Spinning Wheel isimli parçayı dinledik ve Profesör Doktor Seher Nazyeni ile söyleşimiz devam ediyor. Evet Ayşe, son 15 dakika, 14 dakika. Evet, tamam. COVID-19 aşılarına artık gelelim bence. COVID-19 aşıları ile ilgili çok konuşuluyor. Tabii Selim Hocam da bu konuda uzman. Siz de duyuyorsunuzdur Selim Hocam. Naz Hoca epilepsi özelinde biliyordur. En küçük bir kronik hastalığı olsa dahi kronik hastalıklara ön planda yapılması gereken bu aşı için sen yaptırma, şu hastalığın var. Sen yaptırma, bu hastalığın var yaklaşımı özellikle sosyal medyada çok yaygın. Biz ilk önce epilepsiyi konuşalım. Hocam siz de görüyorsunuz değil mi Selim Hocam bu yaklaşımları? Tabii. Çok soru geliyor yani bu konuda, çok kafa karışıklığı var. Soru da geliyordur. Epilepsi hastası COVID-19 aşısı yaptırsın mı? Güzel, teşekkür ediyoruz. Bu çok gelen bir soru. Evet, biz de hekim olarak ne yapalım, nasıl bir duruş sergileyelim bilmediğimiz de bir şey değil mi? Dünya Epilepsi Derneği İLEA'yı web sayfasına yayınladı. Biz de onu referans alıyoruz. Faydalarını düşündüğümüz zaman alınabilecek riskler varsa da bunları almak lazım. Tedavi edilen İşte epilepsi hastaları için mutlaka hekimine danışsın deniyor. Gerçekten aşı yapan hekimler bu refere ediyorlar. Şöyle söyleyebiliriz, aşı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle yaptırmamaları için hiçbir kanıt, hiçbir veri yok. Sadece ateşleri yükselebilir. Yükseldiği takdirde parasetamol almaları ve ateşlerini kontrol etmeleri, nöbet artmasın diye yeterli olacaktır. Aslında hem Sayın Kırım'ı da belirtti, sahadan aldığımız haberlerden de böyle basit sayılabilecek ateş yükselmesi gibi şikayetlerin bile çok ender görüldüğü bir tablo. Evet. Yani klasik bir yöntemle hazırlanan aşının yan etkilerinin ne olabileceğini de biraz biliyorduk. Özellikle yeni yöntemlerle hazırlanan aşılarda örneğin hiç öngörülemeyen bu lipid nanopartiküllere bağlı polietilen glikol alerjisi ciddi olarak ortaya çıkmıştı. İlginç bir şekilde bugün görüyoruz ki modern teknolojiyle hazırlanan örneğin vektör aşıları esas hedef grup olması gereken 60-65 yaş üzerine Fransa'da ve Almanya'da kullanılmamaya başlandı, önerilmemeye başlandı. Bu da böyle bir çelişki içinde yaratmış oluyor. Evet Ayşegül, başka epilepsiyle ilgili neler öğrenelim? Epilepsi tekrar geçmeden önce hocam belki şunu bir vurgulamamız gerekiyor. Karıştırılıyor. Aşıdan 3 gün sonra bile herhangi bir hastalığı olan sanki bu aşıya bağlıymış gibi sunuyor. Halbuki hani bizim sizlerin öğrettiğiniz temel bilgilerimizde aşıyla bağlantılı başka bir kavram. Aşıdan sonra bambaşka bir kavram. Aslında Türkçe'de de anlaşılabilecek bir dil bilgisi. Burada karıştırılıyor değil mi? Bir hafta sonra bir ürtükeri oluyor mesela. Diyor ki aşıya bağlı ürtükerim gelişti. Yani bir hafta içinde onca şey yedin, içtin, dokundun, elledin hepsine bağlı gelişebilir diye düşünüyorum. Evet, bilmiyorum. Naz Hoca hepsi hastaları bağlamında bu konuyla deneyimlerinizden ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ama gerçekten işte etiyolojisi bilinmeyen hastalıklarda siz böyle bir tabloyu yakınınız geçiriyor mu? O bir süre önce aşılanmış mıydı? Evet, ondandır, aşıdandır. Güzel görünüyor. O Ayşegül hatırlar, belki slaytlarda kullanırdık biz. İşte yaz döneminde bazı ülkelerde yaz aylarıyla birlikte dondurma tüketimi artıyor. Ama yaz ayları insanlar plaja giriyor. Özellikle okyanus kıyısında köpek balığı saldırıları da artıyor. Yani dondurma yemeğiyle köpek balığı saldırısı arasında ne kadar ilişki varsa işte aşı yapmayla otizm arasında da öyle bir ilişki var ya da diğer kronik hastalıklar gibi. Gerçekten etiyolojisi bilinmeyen hastalıklar hep bağlanabilir. Bilmiyorum siz aşı yaptırdınız mı ondandır epilepsiniz falan diyen de oluyor mu ama. Yok çok öyle bir olmuyor. Aşıyla bağlantı pek yapmıyorlar. Otizmle çok popüler tabii. Peki. Ama epilepsiyi aşıya bağlamıyorlar. Nasıl? Hocam tetikleyen bir takım enfeksiyon hastalıkları, kafa travmaları falan saydık bunları. Çok güzel açıkladınız. Bizlere öğrettiniz, anladık ama ne oluyor da bu epilepsi tablosu ortaya çıkıyor? Moleküler düzeyde ya da daha hani sinir bilimi açısından bunun mekanizmaları artık biliniyor değil mi? Benim sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Tamam, bir donma oldu. Tamam. Evet, epileptogenez nasıl bir süreç? Tabii çok iyi bilinen bir şey değil ama bu bir elektriksel aşırılık. Sonuçta nöronların çalışma prensibi elektriksel prensipler ve bir de nörokimyasal nörotransmitterlerin sinaptik bağlantılarda işleyişi sağlaması. Bu çok böyle komplike bir şey. Bir network ağ halinde beyin çalışıyor. Ve bir yandan bazen eksitasyon, bazen inhibisyon gibi değişik devreler işte içine giriyor. İşte bütün bu sürecin bir sebeple bozulması ve eksitasyon lehine bozulması. Yeni sinapsların ortaya çıkması ve bunların hep eksitatör türden olması. Bunlar epilepsinin oluşumundaki tartışılan mekanizmalar. Ama hani süreç bütün detaylarıyla henüz bilinmiyor tabii ki. Ben hatırladım şimdi sizinle söyleşirken. Benim çocukluğumda Kadıköy'de, mesela Kadıköy çarşısında yere düşüp hafif titremelerle ve ağzından köpükler çıkararak bir epilepsi tablosunu ben birkaç kez gördüğümü hatırlıyorum. O küçüklük döneminde insan çok etkileniyor. Esnaf hemen koşup bir soğan ya da sarımsak koklatırdı. O nedir hocam? Yani onu da bilmiyorum. Çok ama hemen bir soğan bulunuyor. Yani hiç olmayacak yerlerde hemen bir soğan çıkıyor. İnanılır gibi bir şey değil. Bilemiyorum. Ama öyle bir inanç var. Soğan koklatmanın nöbeti durdurduğuna dair. Ve onun bir mekanizması falan yok herhalde değil mi? Bilinen bir şey. Yok yani bildiğimiz bir şey yok. 19'da da sarımsak iyi gelir diye kelle paçayı içine de bol sarımsak koyun diyenler. Evet, evet, evet. Dünya Sağlık Örgütü sarımsağın COVID'e etkisi yoktur diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Kalınıyor, evet. Biz de sık sık söylüyoruz, soğan etkisizdir, soğan koklatmayın. Hastalar rahatsız da oluyorlar, yani nöbet geçirmişsiniz, kafanız karışık, toparlanmaya çalışıyorsunuz, burnunuza berbat bir koku veriliyor. Gerçekten uyarıcı bir şey, bilmiyorum uyanmalarını kolaylaştırıyor mu? Evet, peki Ayşegül, son soruları. 8 Şubat'ı soralım şimdi, epilepsi gününü. Nasıl etkinlikler düşünüyorsunuz? Nasıl farkındalık çalışmaları yapacaksınız önümüzdeki hafta? Evet, bir mor gözlüğümüz var. Bu mor gözlüğümüzü genelde dağıtırdık. Ama tabii COVID nedeniyle, pandemi nedeniyle bu defa dağıtım olmayacak. Ama filtreler var Instagram'da. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama herkes o filtreleri kullanarak bu mor gözlükle resimlerini Instagram'da... Bir kez daha sakın fotoğrafını çekeyim. Alır, tamamdır. Kocaman da bir şey. İyice geniş görelim. Her şeyi olumlu görelim, tamam. Geniş görelim. Evet. Ayşegül'ü edinmemiz lazım diyoruz. Edinin, evet, mutlaka, evet. Size yollayalım. Hocam şeyde yaparız, efektle yaparız diye düşünüyorum. Evet, yine sosyal medyada çok güzel bir video, birkaç videomuz paylaşılacak. Murat Dalkılıç kabul etti. Çok hoş bir video hazırlamışlar. Harika, onu izleyeceğiz. Güzel bir skeç gibi. Biz yönetim kurulunda bir takım mesajlar olacak. Bu şekilde videolarımız sosyal medyada dolaşacak. Boğaz Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni mor rengi boyayacağız. İnşallah ışıklandırılacak izinlerle. Çeşitli spor müsabakalarında epilepsiyle ilgili ne alakası var mesajı veriyoruz. Epilepsinin çalışamamakla ne alakası var? Epilepsinin evlenemekle ne alakası var? Şeklinde bir sözümüz var. Bu sözü kullanacağız. Bunun hashtagleriyle, epilepsi için bak hashtagleriyle sosyal medyada sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Ve bu tür söyleşiler, çeşitli medya ortamlarında söyleşiler yaparak anlatmaya çalışacağız. Bu gökkuşağı bayrağının renkleri içinde mor vardı hocam, karıştırdık. Bizimki tek mor ama. Tek mor. Biliyorsunuz feminizmin de rengi mordur. Mor neden hocam? Bilmiyorum. Onu şöyle, mor galiba neden seçilmiş? Amerika'da bir epilepsili, adını unuttum, bir genç kız. Purple Day diye moru seçmiş. Yani bir gerek kutlamıyor açıkçası. Ve onların kutladığı 26 Mart günü Purple Day diye bir gün kutluyorlar. Sonradan mor benimsenmiş. Epilepsi savaşta ilahede bir gün belirliyor. O gün farklı bir gün Amerika'nınkinden ama yine mor rengi tercih ediyor. Böylece evrensel olarak mor kabul edildi. Şimdi hemen WhatsApp'tan bana mor gözlük filtre linki geldi. Çok iyi, bunu harika. Bunu da sosyal medyalarımızdan paylaşacağız. Çok güzel. Ben de paylaşacağım. Mor gözlükte filtresi varmış. Hemen linki geldi. Teşekkür ederiz gönderene. Derya'ya da teşekkürler. Bu arada özellikle hemşireler, sağlık çalışanları da dinliyor. Süpersiniz diye mesajlar geliyor. Biz de Hacire'ye bir selam gönderelim buradan bizi dinleyen. Mor gözlük ilk kez duymuştum. Demek ki mor gözlüğümüz 8 Şubat'ta filtremizi yapacağız. Ve diyeceğiz ki çalışamamakla ne alakası var? Bu ayrımcılığın, bu damgalamanın da karşısında durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki. Hocam başka vermek istediğiniz bir mesaj varsa her lütfen sözü size bırakalım. Evet, hiçbir hastalık, hiç kimse toplumdan dışlanmayı hak etmiyor. Hep birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Mesajını verebiliriz. Epilepsi de bunlardan biri. Çok çok teşekkürler hocam. Bize vakit ayırdınız. Biz size teşekkür ederiz. Hızlı bir Açık Radyo ekibi çalışması ve yazışması sonucunda sevgili Feryal'in de katkılarıyla bir sürpriz parçayla veda edelim. İlgisiz bir şey çalacaktık size. Bir İngilizce parça Pretenders grubundan. Ama size Nilüfer'den Mor Menekşe'yi çalıyoruz. Aa, ne güzel. Harika. Teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler. Sağ olun hocam. İyi hafta sonları. Güzel hafta sonları. Size de. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.